Stres niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowicz Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowicz. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dron mógł spaść na Lubelszczyźnie. To jedna z hipotez Ministerstwa Obrony. Do aresztu trafi myśliwy, który podczas polowania postrzelił śmiertelnie mężczyznę. Emeryci i renciści z najniższym świadczeniem dostaną wkrótce czternastki. Prawdopodobnie dron spadł pod Osinami w województwie lubelskim, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. MON nie wyklucza jednak żadnego scenariusza. Systemy radiolokacyjne według wstępnej analizy nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej, co nie oznacza, że nie będziemy weryfikować w tym zakresie. Jedna z hipotez, którą trzeba brać pod uwagę, najprawdopodobniej mówimy o dronie, który rozbił się. Nie nosi on na razie znamion, które by świadczyły od razu o charakterze militarnym, więc nie należy wykluczyć, że możemy mieć do czynienia z dronem przemytniczym. Wicepremier nie wykluczył, że mogło dojść do sabotażu. Obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy. Nikomu nic się nie stało. Służby badają podejrzany przedmiot. Na miejscu jest Anna Orzeł. Teren jest zabezpieczony i pod nadzorem policji. Zresztą nie tylko policji, jest i straż pożarna, i żandarmeria wojskowa. Od rana przyjeżdżają na to pole kukurydzy ludzie, którzy słyszeli nocny wybuch. Chcą sprawdzić, czy nic im nie grozi. Wybuchło i tyle. U pana w domu słychać było? Było w prostej linii 2 kilometry gdzieś. Było słychać bardzo dobrze. Aż dom się zatrząsł. Tak. Obserwowałem, czy nie słychać straży. Wybuch był okropny. Na razie są 3 hipotezy. Na pole w Osinach spadł rosyjski dron, dron przemytniczy, albo to akt sabotażu. Relacjonowała Anna Orzeł. Sąd aresztował myśliwego, który zdaniem prokuratury śmiertelnie postrzelił 60-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w sobotę podczas polowania w Młyniskach. Sąd wziął pod uwagę 2 przesłanki. Wyjaśnia rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. Obawę matactwa ze strony podejrzanego, wskazując, że jest wysokie prawdopodobieństwo w okolicznościach tej sprawy, że może podejrzany utrudniać postępowanie. Drugą przesłanką jest zagrożenie surową karą pozbawienia wolności. Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Zbliżają się wypłaty 14 emerytur, ale nie wszyscy mogą na nie liczyć. Dodatkową otrzymają tylko osoby z najniższym świadczeniem, czyli te, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty świadczenie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, wyjaśnia Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do emerytury wynoszącej 3,5 tysiąca złotych brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278 zł brutto. Czternastki nie otrzymają osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728 zł brutto. Zmora czeskiej drogówki znów w akcji. Mowa o kierowcy czerwonej wyścigówki, którego od kilku lat bezskutecznie próbują dopaść policjanci. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem uniknie kary. Widok bolidu w barwach Ferrari wśród kierowców budzi sensację. U policjantów frustrację. Pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. Nie ma tablic rejestracyjnych, wymaganych świateł i odpowiednich opon, a ostre krawędzie jego nadwozia stanowią zagrożenie. Innymi słowy, miejsce wyścigówki jest na torze. Na najnowszych nagraniach, które trafiły do sieci, widać czerwony bolid jadący autostradą w towarzystwie kilku sportowych aut. W pewnym momencie kierowca zjeżdża na stację benzynową i zwyczajnie tankuje. Poprzednio auto było widziane podczas nielegalnego wyścigu na obwodnicy Pragi. Policja pozostaje bezradna. Może ukarać skrywającego się pod kaskiem kierowcę tylko, gdy złapie go na gorącym uczynku. Mężczyzna wygrał już jeden spór, bo nie udało się udowodnić, że to on siedział za kierownicą bolidu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. Powietrze w większości kraju jest dobrej jakości, nad morzem bardzo dobrej. Umiarkowana jakość jest w Wałbrzychu i Czerniawie. Ponad 60% prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest umiarkowane. Należy zachować ostrożność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeden z najsłynniejszych riffów gitarowych w historii muzyki popularnej, Smoke on the Water, zespół Deep Purple, płyta Machine Head, 1972 rok. Ian Gillan, jubilat wczorajszy, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice, John Lord. To w tym składzie powstała ta płyta. UKF@polskieradio.pl. Państwa listy, bardzo za wszystkie dziękuję. Czekam na kolejne. Od pani Magdy jest kolejny i jest taki. Panie redaktorze, ślę serdeczne pozdrowienia dla całej trójki, a dla mojego męża Mateusza, z którym wczoraj świętowaliśmy 8. rocznicę ślubu, składając kuchnię w naszym nowym domu, proszę o piosenkę z naszego pierwszego tańca. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki oraz Mitch & Mitch. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Wodecki, Mitch & Mitch Orchestra and Choir. To nagrania z koncertów, dwóch koncertów, bo to były dwa koncerty, które odbyły się 30 kwietnia 2014 roku. W naszym studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a 15 maja 2015 roku ten album się ukazał. 1976, Odyseja Kosmiczna, A Space Odyssey, czyli wykonanie piosenek, które znalazły się na płycie

Właśnie od tego jest Muzyczna Poczta UKF-u. Dziękuję Państwu za kolejne zgłoszenia. 22 i 7 trójek. To przed chwilą Gilbert Beko i Natalii. A teraz kolejny list. ukf@polskieradio.pl. Pani Martyna pisze do nas tak. Skoro dziś rocznicowo, no właściwie można było się tego spodziewać. Skoro dziś rocznicowo, to ja poproszę o 6 lat później kultu dla mojego męża Pawła, z którym kilka dni temu obchodziliśmy 10. rocznicę ślubu. A to był właśnie nasz dość nietypowy pierwszy taniec. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. może w każdym coś ostudzić. Pomyślmy, jak wiele trzeba mądrości, by stopić się w jedności. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Czy myślisz jednak, że mnie czymś zaskoczysz? I złe dni bywają bezmyślnej złości. Czasem jesteśmy bez litości dla siebie. Tyleż pięknych wspomnień wraca w muzycznej poczcie UKF-u dzięki Państwa propozycjom. Your Eyes to płyta zespołu Kult 1991 rok. Zajrzałem do internetu zestaw utworów. No naprawdę, 6 lat później za nami, ale przecież tutaj także Parada Wspomnień, Czterej Głupcy, Zgroza, Marność, Generał Ferreira, czyli Rząd Oficjalny. No naprawdę, jeden z tych albumów zespołu Kult najmocniejszych w dyskografii tej grupy. UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Ta skrzynka właściwie czynna całą dobę. Od poniedziałku kolejne propozycje do czwartku na naszej antenie od 11 do 13. Realizujemy je właśnie o tej porze, ale pisać mogą Państwo o dowolnej porze, w każdym wybranym przez siebie momencie. UKF@polskieradio.pl. A dzwonić do poczty można właśnie jeszcze przez 20 kilka minut do 13. UKF@polskieradio.pl. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Poproszę w mocnej poczcie UKF-u utwór Pasażer, wykonawca, niech wybierze pan redaktor, dedykacja dla wszystkich tych, którzy jadą, ale nie kierują. glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. I'm singing la la la. Czasami najprostsze wybory są najlepsze. The Passenger, Iggy Pop w muzycznej poczcie UKF-u. A to komentarz do tego, co mówił słuchacz, żebyśmy wybrali wersję. No to właśnie taką dziś wybraliśmy. W tym środowym wydaniu muzycznej poczty UKF-u w Trójce do 13:00 państwa propozycje kierowane do nas UKF, @polskieradio.pl, mailowo bądź telefonicznie 22 i 7 trójek. Dzień dobry, na imię Monika, telefonuję z Bydgoszczy, a dzisiaj wysyłam się w delegację do Torunia. Chciałabym coś toruńskiego, jakiś zespół z Torunia usłyszeć. No oczywiście nasuwa się Republika, ale tak łatwo nie byłoby w moim przypadku. Zespół atrakcyjny Kazimierz i Cyganie. Na początku lat 90. nagrali taką dość szokującą wtedy płytę i ja bym chciała z tej płyty posłuchać piosenkę Wydaje mi się, że grzeszę we własnym interesie. Pozdrawiam bardzo serdecznie z Bydgoszczy i z Torunia. Ha!

Patrycja Kosiarkiewicz. Płyta Bajeczki to był jej debiut w 1997 roku. Utwór zatytułowany Radosny dziś w muzycznej poczcie UKF-u. A teraz krótka autopromocja. Patrycja Kosiarkiewicz niedawno była moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Mogą Państwo to spotkanie odnaleźć na naszej stronie trójkowej trójkapolskieradio.pl. Mało Obiektywnie poleca się w sekcji audycje. A rozmowę z Patrycją także w naszych podcastach. Podcasty polskieradio.pl. Mało Obiektywnie Państwu się przypomina. Zapraszam na kolejne spotkanie oczywiście z piątku na sobotę od północy do drugiej. To teraz wracamy do muzycznej poczty UKF-u. Czym prędzej, bo już za 11 minut 13. A Państwo reagują na wydarzenia pocztowe. Pan Olek pisze tak. Dzień dobry. O pasażerze już było, więc dla równowagi proszę o piosenkę Driver's Seat zespołu Sniff and Tears. Sniff and the Tears, Driver's Seat w muzycznej poczcie UKF-u i ani się obejrzeliśmy, a czas się żegnać. Piotrka Masierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś Katarzyna Borowiecka poprowadzi tę audycję, a my jeszcze jedną propozycję mamy dla Państwa. 22 i 7 trójek, także przypomnę ukf@polskieradio.pl. No i słyszymy się w poczcie jutro po 11:00. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że wakacje bywa różnie. Czasem słońce, czasem deszcz, a później to tęcza. Więc proponuję coś Rainbow, ale z Dio. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia.